Ajută-i-le, Luna, ajută-i-le, ajută-i-le, Baja Murena, ajută-i-le, Baja Murena, Milița Pi, ajută-i-le, Luna, ajută-i-le, ajută-i-le, Baja Murena, ajută-i-le, Baja Murena, Milița Pi. Ajută-i-le, Baja Murena, ajută-i-le, Baja Murena, Milița Pi. Ajută-i-le, Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Ajută-i-le, Luna, ajută-i-le, Baja Murena, ajută-i-le, Baja Murena, Milița Pi. Ajută-i-le, Luna, ajută-i-le, Baja Murena, ajută-i-le, Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Mabone mi bachade, Pinto pi luluna, Luna baba chamujimu, Murena utwa, utwa mafuzana, Akhisi bahai, bahai bahi chamu. Mabone mi bachade, Pinto pi luluna, Luna baba chamujimu, Murena utwa, utwa mafuzana, Akhisi bahai, bahai bahi chamu. Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Ajută-i-le, ajută-i-le, Baja Murena, Baja Murena, Milița Pi. Ajută-i-le, Luna, ajută-i-le, Baja Murena, Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi. Baja Murena, Milița Pi.